Jontes garage med Jonas Slättung. Varmt välkomna till garaget som heter Jontes. Jag heter själv Jonas Slättung och sitter här fram till klockan 13 och spelar valda bitar och låtar och stycken av musik ur den digra samling som kallas min skivsamling faktiskt. Vi ska tillbaka till år 1978, först ut här en låt från Shiva som heter Kingdom of Madness. Kingdom of Madness av och vad jag egentligen skulle säga var Kingdom of Madness av och med Magnum. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Och om vi tar och vänder på de två sista siffrorna i 78, då får vi 87 istället. Vi reser alltså 9 år framåt i tiden till 1987 och en platta vars titel lyder Girls, Girls, Girls. Writing on the wall. We have our coffees and dump our trash. riktigt, riktigt glad låt. Vad härligt. Det är inte så ofta man hör riktigt positiva låtar som man sådär skuttar igång på. Det här var Sour Days med Millen Collin. Örebroarna är det, ja. Från plattan som heter SOS. En platta som är från i år faktiskt. Innan det så hörde vi Mötley Crüe med Wild Side. Du lyssnar på Jontes Garage. Så är det. 1989, jag ska prata tydligt, så släpptes en skiva som heter Trash av och med en man som har samma namn som det band han en gång frontade, nämligen Alice Cooper. Skivan Trash innehöll den stora hitsingen balladen Poison, men den innehöll också den här fina lilla biten. Av Nails, jag med, och av Alice Cooper från skivan Trash. 1989 kom den. Det är

Herregud vad bra detta är. Fruktansvärt bra musik från The Night Flight Orchestra. Can't Be That Bad heter låten som kom, som finns med på skivan som kom förra året, som heter Sometimes The World Ain't Enough. En fantastisk platta. Om ni inte har den eller inte har lyssnat på hela skivan, så gör det. Man kan plöja den, sträckplöja den hela albumet utan problem. Den är fantastiskt bra. Det är ju så här att det här programmet heter, som ni ju vet, Jontes Garage. Men det är inte det enda som händer på den här kanalen. Det här är Pirate Rock. Hallå där, John ifrån eftermiddagen här på Pirate Rock. Du har väl inte glömt av att vi kör topp 3 klockan 3 varje fredag här på eftermiddagen. Och det är du som bestämmer de här tre låtarna. Skicka in dina låtar via vår hemsida piraterock.se, så kanske det är just din lista som vi spelar. Och blir det så, ja, då finns det alltid lite goda grejer att vinna. Eftermiddag med John Eriksson. Of rock and roll. Helt grymma låten från helt grymma plattan War of Kings med helt grymma gruppen Europe naturligtvis. Den här plattan kom 2015. That's not rock. Play with the devil, die with the devil. Här är Göteborgs enda rockstation. Du lyssnar på Jontes Garage. Så är det, mina vänner. Jonas Slättung heter jag och sitter här fram till klockan 13.00 och spelar väl utvalda lyxlirarlåtar för er tills ni inte vet varken ut eller in. Vad är det jag ska säga nu? Jo, nu ska jag prata om en liten intressant musikalisk företeelse som skedde år 1988, förstår ni? Det är ett tag sedan, men ändå en trevligt nära i historien skulle man kunna säga. 1988 så hade sångaren John Anderson antingen slutat eller var på väg att sluta i bandet Yes för den... kanske den andra gången i sitt liv. Han har hoppat av och hoppat på det bandet många gånger sedan dess, men det här var andra gången. De hade precis släppt en skiva som hette Big Generator 1987. Yes, John Anderson var väl sådär nöjd med den skivan, tyckte att den var lite för maskinell och lite för strikt och lite för popinriktad, så han åkte på en liten solo solovända. Han åkte till Los Angeles nämligen, Englands stad, City of the Angels, för att spela in en soloplatta där som heter lustigt nog In the City of Angels. Och då till sin hjälp så tog han hela den stora, feta och ganska slicka studiomaffia som huserade, och kanske fortfarande huserar, jag vet inte, i den här staden Los Angeles, där liksom hela den här AOR, Adult Oriented Rock, och lite jazzrockiga, lite soulrockiga klicken hängde vid den här tiden. Och de kanske mest renommerade och välbetalda musikerna i musikvärlden fanns ju där då. Bland annat i stort sett hela bandet Toto. Så att de fick han med sig på den här skivan. Bland annat på det lilla musikstycke vi nu ska njuta av. This love regretting something wrong again, but you had it in the palm of your hand. Your heart has started bleeding. You gotta get out, you're leaving. You're on your own forever. It's not the space of time or weather. You can leave if you want, you can have, you need, you can touch, you plead. It's enough. There's something. Hold On To Love med John Anderson och delar, eller stor del av bandet Toto. 1988 kom den här plattan som heter In The City Of Angels. En väldigt slick och ganska smörig historia som jag inte riktigt vet hur väl den togs emot. Jag tror att Yes-fansen inte var helt nöjda med den här utvecklingen i John Andersons musikaliska riktning som han hade tagit här. Men själv tror jag nog att han tyckte den var ganska så bra. För övrigt en annan sak man kan säga om den här låten är att refrängen Hold On To Love, när han sjunger Hold On där, är ganska likt låten som finns med på plattan Big Generator som kom året innan, som heter just Hold On. Den kan man lyssna på om man vill. För jämförelse, så är det. Men min poäng här nu som kommer, den lilla poängen jag har med detta, den är inte jättestor men den finns, det är att som gentjänst kan man säga, eller man får förmoda att grabbarna i Toto fick rätt så fett betalt för att vara med på den här skivan med John Anderson. Jag kan också tänka mig att de, eftersom de liksom då samtidigt höll på att spela in den platta som skulle komma att heta The Seventh One, tänkte att ja, men det kunde vara lite roligt att bjuda in John Anderson på den. Han kan ju få vara med lite grann på den skivan, så de kanske satt i studiorna bredvid varandra, jag har ingen aning. Men i vilket fall som helst så pilade John glatt över och la sin lilla stämma där på ett litet ställe. Faktiskt, inte alls långt eller stort ställe, utan kanske några sekunder på sin höjd på en låt, nämligen den låten vi ska lyssna på. Det intressanta är att den här låten finns i olika versioner. När jag köpte den här skivan när den kom 1988, den här Toto-skivan The Seventh One, så lyssnade jag på den här låten och så hörde jag, ah, där är ju John Anderson med och sjunger minsann. För det kommer ett litet stycke in, cirka, eller inte cirka utan för att vara riktigt petig, 2:50 in i den här låten så kommer det lite instrumentalt break. Där hör man John Andersons fina stämma när han nästan skattar över musiken. Döm sen om min förvåning några år senare när jag liksom uppgraderar min skivpark och börjar köpa CD-skivor med plattor som jag redan hade på LP. För att, ja, LP-skivor kunde man inte lyssna på. Nu skulle man lyssna på CD. Det var ju så himla fräsigt nämligen. Så då köpte jag bland annat The Seventh One med Toto. Och slänger på då min favoritlåt, nämligen Can't Stop Loving You, som är en av mina favoritlåtar. Och när den kommer till det här partiet på CD:n, då är inte John Andersons röst med. Då är den bortediterad från CD-utgåvan. Helt sinnessjukt. Så att de gjorde olika mixar på CD:n och på vinylen. Helt galet. Och länge så när jag lyssnade på den digitalt, eller ännu senare i livet, Can't Stop Loving You, så har det ju varit den versionen utan John Anderson. Tills jag faktiskt då för något år sedan upptäckte att, ja men på Spotify, versionen som finns på Spotify av Can't Stop Loving You, det är den versionen från plattan där inte John Anderson finns med. Men lyssnar man på den från plattan på iTunes, ja då är John Anderson med och sjunger. Och det är den versionen vi ska lyssna på nu. Me, even though you're gone, Can't Stop Loving You med Toto från plattan The Seventh One. Och lyssnade ni nu 2.50 in i låten så hörde ni John Anderson sjunga. Och, men som kliar ni i örat eller råkar ni nysa just då så missar ni det, för det är väldigt fort över. Det här är Pirate Rock. Scott! The station to listen to. Ja, dags att plocka fram ytterligare ett band på T här i Jontes garage. Ett irländskt band som jag tror de flesta av er har hört. 1980 så kom det en skiva som heter Chinatown med. Fantastiskt bra, fantastiskt fina och fantastiskt underbart fantastiska. Helt enkelt Thin Lizzy med Killer on the Loose. Hör du här i programmet som heter Jontes Garage. Varje fredag mellan 12 och 13 äger detta fantastiska programrum med den fantastiska programledaren. Vem är det? Ja, vem är det? Jo, det är jag. Jonas Slättung. Reklam. Okej, då kör vi. Jaha. Nej, nu är det dags att köpa en ny bil. Och vad gör man det då? Jag vet, Autolane. Autolane? Ja, Autolane. Så Autolane då? Japp, om du vill få riktig personlig service och trygghet hela ägandeperioden. Autolane, när du älskar bil och MC. Stort lager av kvalitetstestade bilar och motorcyklar. Läs mer på autolane.se.

Från den helt fantastiska plattan med namnet Denim and Leather som kom 1981 hämtade vi låten Princess of the Night med bandet. Nu ska vi se om han reagerar när jag säger med bandet Saxon. Ja, lyfter han på huvudet faktiskt. Bandet Saxon har alltså samma namn som min hund. Jag vet inte varför de döpte sitt band efter min hund. Det är jävligt märkligt faktiskt. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. 95,4 och 90,7. Tänk er att lille Jonas Slättung är 13 år gammal. Lille Jonas Slättung har fått veckopeng och går ner till skivfyndet på Frölunda torg. Där tänker han köpa skivor, men det visar sig att plattan han tänkte köpa, som han har spetsat in på att köpa, den är slut. Den finns inte där, den är redan slutsåld nämligen. Så han övertalar sin goda moder att åka till Mölndals centrum, för där finns en skivaffär nämligen. De sätter sig i bilen, åker till Mölndals centrum och där hittar Jonas Slättung den skivan som han köper för de här pengarna. Han hittar den och tar den och ska precis gå och betala den. När han i nyhetsstället får syn på ytterligare en skiva som står där och liksom skriker, kom och köp mig, kom och köp mig, kom och köp mig, kom och köp mig, kom och köp mig. Varpå lille Jonas Slättung frågar sin goda moder, snälla mamma, kan jag få låna lite pengar? Jag vill köpa den skivan också. Varpå Jonas Slättungs goda moder säger först nej, men sen säger ja. Som alla goda mödrar gör när 13-åringar blir sura och tjatar på dem. Skivan som jag först hade tänkt köpa och som jag köpte heter Animalize med Kiss. Där var Hell on Fire med, den ville jag ju ha. Skivan som jag sen tjatade mig till att få lite extra pengar för att få med mig hem. Den hette Power Slave av och med Iron Maiden, förstår ni. Och från den så kör vi Jontes Garage sista låt för idag. En fantastisk beatmusik som heter Aces High. Ha det gött, vi ses om en vecka. Eller hörs, gör vi i alla fall. Hej då!